मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं इसी रुकू के। सात मेन पॉइंट्स हैं इस रुकू के। पहला पॉइंट है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत। छह बातें हैं इसमें। अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास ऊंटनी निशानी के तौर पर है, इसे छोड़ दो, चरेगी चुगेगी, हाथ ना लगाना वरना अजाब में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें कौमे आद का जानशीन बनाया, इसने तुम्हें ज़मीन में कुव्वत दी, तुम पहाड़ों में मकान बनाते हो, मैदानों में शानदार महल बनाते हो। अल्लाह की कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना होना, ज़मीन में फसाद बरपा ना करना। दूसरा मेन पॉइंट है सरदाराने कौम का जवाब। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वजाहत। तीन पॉइंट्स हैं इसमें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वजाहत। क्या वाकई सालेह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं? जिस चीज़ को कमज़ोरों ने माना है हम उसके मुनकिर हैं। ऊँटनी को मारकर अजाब का मुतालबा किया, सच्चे हो तो पूरा करके दिखाओ। तीसरा पॉइंट है अल्लाह ताला का फैसला। दो पॉइंट्स है इसमें। दिल हला देने वाली आफत ने आ लिया, अपने घरों में ओंधे पड़े रह गए। ओंधे पड़े रह गए। चौथा पॉइंट है हज़रत सालेह ने हिजरत की। दो पॉइंट्स हैं। अपनी कौम से कहा मैंने पैगाम पहुंचा दिया, आपकी खैर ख्वाही की लेकिन आपको खैर ख्वाह पसंद नहीं। पांचवा पॉइंट है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं। क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो? वो फुहश काम करते हो जो किसी ने नहीं किया? क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? छठा पॉइंट है सरदाराने कौम का जवाब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वजाहत। इन लोगों को अपनी बस्तियों से निकालो जो बड़े पाकबाज बनते हैं। सातवा पॉइंट है अल्लाह ताला का फैसला। लूत अलैहिस्सलाम और इनके घर वालों को बचा लिया बीवी के सिवा। इस कौम पर पत्थरों की बारिश बरसाई। देखो मुजरिमों का क्या अंजाम होता है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह की इबादत करना, उससे डरना, खैर ख्वाही करना, अमानतदार बनना, नापसंदीदा रवैये देखेंगे। बेकार किस्म के मुतालबे करना, ईमान लाने के लिए शरायत रखना, तकब्बुर करना, नफ सरकशी करना, अपनी ही मांगी हुई चीज़ों का برا حال کرنا، قوم عملے لوت کرنا، حدوں سے بڑھنا، مجرموں کا ساتھ دینا، اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اچھی باتوں کو اپنانا ہے، بری باتوں سے رکنا ہے، اور اس چیز کی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق دے جو معاشرے کو ان اس قسم کی برائیوں اور گندگیوں سے بچا سکے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی، رکوع پورا ہوا.